السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1136، تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں، جن کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک، اولاد کے حق میں باپ کی دعا۔ نمبر دو، مسافر کی دعا۔ نمبر تین، مظلوم کی دعا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ اب میری ایک بات ذہن میں رکھنا کہ عام طور سے لوگ اپنے بچوں کے لیے دعا کرانے کے لیے علماء کے پاس آتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، علماء سے دعا کروانی چاہیے، مشائخ سے دعا کروانی چاہیے، لیکن ان کے مقابلے میں آپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے زیادہ قبول ہوگی۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، ماں باپ کی دعا جو ہے، اس میں خاص طور سے باپ کی دعا۔ یہ حدیث میں باپ کی دعا کا جملہ آیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ مائیں جو ہوتی ہیں عام طور سے دعائیں دیتی ہیں، اس لیے یہاں ماں کا نام نہیں لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باپ کی دعا، دعوت الوالد لولدہ، اس لیے اپنی اولاد کے لیے حسن ظن کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ماں بھی دعا مانگے، دوسری روایت میں ماں کا بھی جملے آتے ہیں، ماں بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، باپ بھی دعا مانگے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنا۔ اب میں پڑھاتا ہوں اولاد کے لیے دعا، پڑھ لیجئے، قرآن شریف کی دعا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پیارے رب، یہ عباد الرحمن کی دعا ہے، اللہ کے نیک بندے یہ دعا مانگا کرتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے نیک بندے زمین پر توازو کے ساتھ چلتے ہیں۔ کوئی کسی جاہلوں سے اگر پلہ پڑ جاتا ہے تو سلام کر کے جھٹک ہٹ جاتے ہیں، چھٹک جاتے ہیں، وہ ان چکروں میں پڑتے نہیں ہیں، اور ان کی یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے عباد الرحمن کی دعا بتائی ہے، اس لیے عباد الرحمن میں شامل ہو جائیے۔ اے ہمارے پیارے رب، ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجئے، اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ امام بننے کے دو مطلب ہیں، ایک تو ہے کہ نماز کا امام، کہ میرے پیچھے، ہماری اولاد کے پیچھے، ہمارے پیچھے اچھے لوگ نماز پڑھیں، اور ایک یہ کہ ہم نیک لوگوں کو صحیح رہبری کریں۔ وجعلنا للمتقین اماما مقتدا، یعنی بہت بڑی دعا ہے قرآن شریف کی، ہے اسے مانگتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے لیے بھی قبول کرے، آپ کے لیے بھی قبول کرے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔